sa tuwing gustuhin. Araw gabi ikay nasa tabi, di hahayaan na tayo'y mawala. Gagawin mong lahat para sa akin, sabihin hiling at iyong susundin. Pag-aarap na tupad ang